Nu poți renunța așa ușor la mine. Iubirea mea o să-ți rănească inima. Nu poți uita zilele senine care au fost în viața mea și a ta. Spune-mi că nu vrei să uiți ochii mei. Pot uita cât noi ne-am plăcut. Nu pleca, nu ne-am iubit atât cât noi ne-am fi dorit. Noi ne-am fi dorit. Nu pleca, când toate visele frumoase nu s-au împlinit. Nu s-au împlinit. Nu pleca, nu ne-am iubit. Pot uita cât noi ne-am